program Trzeci Polskiego Radia, Radek Tałęcz. Dzień dobry, mamy wtorek, 26 dzień listopada, jest już piąta, czas na serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Jest oficjalna reakcja Białego Domu na groźby Rosji wobec Polski, są nieodpowiedzialne, podkreśla Waszyngton. Wojewoda dolnośląski stracił stanowisko, były zarzuty, że pomoc dla powodzian szła za wolno. O szybkie wyjaśnienie, czy wypadek samolotu transportowego pod Wilnem nie był sabotażem, apelują Niemcy. Biały Dom odpowiada na groźby Rosji pod adresem Polski. Chodzi o bazę amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Moskwa stwierdziła, że umieszcza bazę na liście priorytetowych celów do potencjalnej neutralizacji. Waszyngton określił groźby mianem lekkomyślnych i nieodpowiedzialnych. Rzecznik do spraw bezpieczeństwa narodowego zapewnił o zobowiązaniu Stanów Zjednoczonych do obrony sojuszników. John Kirby podkreślił też, że w kwestii bezpieczeństwa wojsk amerykańskich na kontynencie europejskim prezydent Joe Biden jest twardy jak skała. Biały Dom po raz pierwszy potwierdził także, że dał zgodę Ukrainie na użycie rakiet ATACMS. Ukraińcy używają ich w rejonie Kurska. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Amerykańskie media doniosły w ubiegłym tygodniu, że Joe Biden zezwolił Ukrainie na używanie systemów ATACMS o zasięgu do 300 km przeciwko celom militarnym w Rosji. Teraz mogą używać ATACMS do działań obronnych w razie potrzeby. W tej chwili robią to w Kursku i w obwodzie kurskim. Powiedział Kirby w odpowiedzi na moje pytanie. Przedstawiciel Białego Domu nie chciał oceniać efektywności ukraińskich ataków. Zmieniliśmy wytyczne i pozwoliliśmy im ich używać do atakowania pewnych celów. Jednak Ukraińcom pozostawia ocenę procedur i sposobu doboru celów, a także ich skuteczności. Powiedział rzecznik Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sąd zajmie się dziś wnioskiem prokuratury o areszt dla policjanta, który w sobotę podczas interwencji na warszawskiej Pradze postrzelił innego funkcjonariusza. Mężczyzna usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień, niezasadnego użycia broni służbowej i spowodowania śmierci innej osoby. Wniosek o tymczasowe aresztowanie jego uzasadniony jest obawą utrudniania przez niego w sposób bezprawny postępowania, groźbą wymierzenia mu surowej kary i związanej z tym obawy ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości. Mówi prokurator Norbert Woliński. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Wojewoda dolnośląski Maciej Jawirzeń odwołany. Nieoficjalnie dymisja ma być związana z wrześniową powodzią. Wobec wojewody pojawiały się zarzuty, że nie reagował odpowiednio szybko z pomocą powodzianą i były opóźnienia w wypłacie świadczeń. Poszkodowani przez wielką wodę czekali na pieniądze na odbudowę domów ponad 2 miesiące. Trzeba szybko wyjaśnić, czy to sabotaż, czy wypadek. To apel szefowej niemieckiej dyplomacji. Po wczorajszym wypadku samolotu w Wilnie zginęła jedna osoba, a 3 są ranne. Adam Górczewski. Wątpliwości szefowe niemieckiej dyplomacji biorą się ze zbiegu okoliczności. Hiszpański samolot towarowy leciał z przesyłkami firmy DHL z Lipska do stolicy Litwy. Kilka tygodni temu właśnie w Lipsku, do tego w magazynie tej samej firmy, wybuchła paczka z Litwy. Nadawcę wybuchowej przesyłki zatrzymano, a tropy prowadzą do Rosji. Razem z naszymi litewskimi i hiszpańskimi partnerami musimy teraz poważnie zadać sobie pytanie, czy to był wypadek, czy znów po ubiegłym tygodniu przypadek wojny hybrydowej, który pokazuje, w jak bardzo gwałtownych czasach żyjemy w środku Europy. Dlatego przykładamy wysoką wagę do całościowego wyjaśnienia przez niemieckie i litewskie służby tego zdarzenia. Wspomniana przez ministra spraw zagranicznych Niemiec sytuacja sprzed tygodnia to uszkodzenie kabli na dnie Bałtyku. Chiński statek, który miał się do tego przyczynić, od 6 dni stoi w cieśninie Kattegat w asyście okrętów z Danii i Niemiec. Adam Górczewski, Polskie Radio. Lublin dołączył do międzynarodowej kampanii 16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć. Będą porady prawne i psychologiczne dla osób doświadczających przemocy, zapowiada wiceprezydent miasta Anna Augustyniak. Włączamy się w tą akcję, nagłośniamy tę akcję, żeby świadomość była społeczeństwa coraz większa, żeby nie być biernym. Jak słyszymy, coś za ścianą się dzieje albo widzimy jakąś sytuację na ulicy, żeby nie mówić, to nie mój problem, to mnie nie dotyczy, tylko reagować. W Lublinie w zeszłym roku było około 1000 przypadków przemocy domowej, a w tym roku ta sama liczba została osiągnięta już na początku listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdzamy pogodę. We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu na zachodzie większe przejaśnienia lub rozpogodzenia. To nas czeka. Przelotne opady deszczu przemieszczające się z zachodu na wschód. Wysoko w Karpatach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Więc tu może być ślisko. Na termometrach wartości powyżej zera. Maksymalnie 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 7 na przeważającym obszarze kraju, do 10 na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Mowa tutaj o tych wartościach w ciągu dnia. A chłodniej w rejonach podgórskich, lokalnie około 3 stopni. Jeszcze sprawdźmy, jak wygląda to w kontekście tego najcieplejszego i najzimniejszego miejsca. Cały czas Zakopane, tutaj 2 stopnie poniżej zera, a powyżej zera prawie 10 stopni Świnoujście i Ustka, i tutaj najcieplej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarze już 5 minut po godzinie 5 in the morning, no to nazwa utworu zobowiązuje. Rano mówimy dzień dobry, coś mi świta do godziny 6 w Trójce. Irena Dan, Radek Nałęcz, jesteśmy z Państwem, no i wspólnie rozpoczynamy ten kolejny dzień. The Coral, teraz. Shut the bedroom window in the morning. Go to the shop, make plans to be leaving in the morning. Thought I was sleeping, it was just a dream. An alley cat chewing on dead leaves in the morning. It's still the same. Coś mi świta w sieci. 8 minut po godzinie 5 w ramach przeglądu portali. Bardzo dobra wiadomość. Prestiżowa nagroda Emmy dla polskiego filmu Pianoforte. To jest ta informacja, która właściwie w nocy do nas dotarła, ponieważ nagroda jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych. Dokument Pianoforte w reżyserii Jakuba Piątka uhonorowany został w Nowym Jorku w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego Międzynarodową Nagrodą Emmy, czytamy w artykule. Rywalami polskiego filmu dokumentalnego były m.in. brytyjski Robbie Williams czy japoński Hu I Am Life. Natomiast skupiając się na Pianoforte, bohaterami tego filmu są młodzi uczestnicy konkursu chopinowskiego z różnych stron świata. No, oczywiście znamy doskonale ten konkurs. Rywalizacja zacięta co roku. W trakcie eliminacji jest 160, potem 80, potem 40 osób. Do finału trafia 12. Bohaterami filmu są młodzi ludzie od 16 do 30 roku życia z różnych stron świata. świata, których życie od dzieciństwa było podporządkowane grze na fortepianie. Niczym sportowcy na olimpiadzie biorą udział w najbardziej prestiżowym konkursie pianistycznym, który może zmienić życie. Jest to film Jakuba Piątka, który, przypominamy, został nagrodzony nagrodą Emmy. Jest to absolwent łódzkiej szkoły filmowej, który zanim zaczął studiować reżyserię, pracował jako lokalny dziennikarz i menadżer kultury. Debiutował filmem krótkometrażowym dokumentalnym Matka w 2009 roku, wyprodukowanym przez Szkołę Wajdy. Był pokazywany na ponad 50 międzynarodowych festiwalach ten obraz. W 2014 roku ukończył dokument One Man Show, którego premiera odbyła się w Krakowie i w Lipsku, a w 2018 roku zrealizował krótkometrażowy film fabularny Users, która miała premierę m.in. w Krakowie. Warto skupić się właśnie na karierze tego młodego reżysera, a także na tym, że udało się zdobyć prestiżową nagrodę. Prestiżową dla przemysłu telewizyjnego, to taki odpowiednik telewizyjnego Oscara. Oscar to kategoria filmowa, Emmy to kategoria telewizyjna, Grammy to muzyka, a Tony to oczywiście teatr, porządkując wiedzę. Także raz jeszcze przesyłamy oczywiście najserdeczniejsze gratulacje. Prestiżowa nagroda Emmy dla polskiego filmu Pianoforte i o tym można przeczytać m.in. na stronach Onetu. A dla odmiany Polskie Radio 24.pl informuje o zabawnej, no zależy dla kogo, wpadce Matiego Kasza. Matiej Kasz, który od marca czeka na powołanie do reprezentacji Polski, otrzymał pytanie o Ekstraklasę. Jak się okazało, ta nazwa Ekstraklasa nic nie mówi obrońcy Aston Villa, no bo Matiej Kasz powiedział, że nie ogląda polskiej telewizji, także nie wie, co to jest Ekstraklasa. 11 minut po godzinie 5. Przypominamy, że mówimy o reprezentancie, który gra w piłkę nożną i też wybiega z orzełkiem na piersi. Pijama Porno. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości już teraz. Prawie 12 minut po 5. Za chwilę o ostatnim pokoleniu w Trójce. Się boi miłości jak ty. zanim piorun i tęcza przejdą przez smutków most, zanim dzień stąd odleci na chmurze, zanim groszki i róże pocałują się znów przez płot, zanim kurz pozamiata podwórze. Szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam. Wyrzekam, bo nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości jak ty. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakrętach, jeszcze raz to tylko tobie powiem. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Jak ty. 16 minut po godzinie 5, czas na taką historię, która pewnie wzbudza duże emocje po jednej i po drugiej stronie. Przyjechali z całej Polski i wszyscy, 12 osób po poranku usiedli na jezdni stołecznej Wisłostrady. Aktywiści ostatniego pokolenia znów dają o sobie znać i nie zamierzają ustępować. Ruszają z serią blokad warszawskich ulic, żądają m.in. zmiany polityki transportowej, która ich zdaniem napędza kryzys klimatyczny, ale zwykli warszawiacy tego typu akcji nie akceptują, są wręcz nimi oburzeni. Protestem ostatniego pokolenia zajął się Kuba Witkowski. Oni zrobili to przed tunelem Wisłostrady od strony, jak się jedzie na Bielany, w stronę Gdańska. To korek był niesamowity. Dla mnie to są chorzy ludzie. No. To jest nieodpowiednia forma protestu. Bo nie wiem, czy akurat to po prostu da rezultat. Zrobili to dlatego, że przez ostatnie miesiące, szczególnie w kontekście powodzi na południu Polski, kryzys klimatyczny wdarł się po prostu do życia Polek i Polaków. Martyna Leśniak, ostatnie pokolenie. A rząd w taki sam sposób ignoruje powagę sytuacji i tego, że kryzys klimatyczny jest zagrożeniem dla podstawowego bezpieczeństwa nas wszystkich. Nie do końca kupuje coś, co generalnie utrudnia wszystkim życie, tak? Ktoś może się spieszyć do pracy, czy płotowie może jechać. Protesty owszem, tylko nie na takiej zasadzie, że blokuje się i utrudnia życie pozostałym, tak? Część z tych osób policjanci musieli przenieść w bezpieczne miejsce. Część z tych osób, oczywiście w asyście policji, w to miejsce przeszła samodzielnie. Młodszy aspirant Jakub Pacyniak z warszawskiej policji. Łącznie wylegitymowanych zostało 15 osób. Wobec tych osób sporządzono dokumentację oraz prowadzone są czynności w sprawie o wykroczenie. Mówimy tutaj o tamowaniu i blokowaniu ruchu. My wychodząc na ulicę nie jesteśmy przeciwko ludziom. Jesteśmy tam także dla nich. Pani czuje, że taka forma protestu to jest coś, co panią też reprezentuje? Nie, ja bym to w zupełnie inny sposób. Rząd ma w planach przekierowanie prawie 300 miliardów złotych na rozbudowę dróg ekspresowych i autostrad. To jest infrastruktura, która napędza emisje. Zamiast tego powinniśmy przeznaczyć te środki na dostępny, szczególnie w Polsce powiatowej, transport publiczny, który jest bardzo głęboko niedofinansowany w Polsce. Niech się przykleją u siebie przed domem i niech sobie tam protestują, niech się oflagują i tak dalej. Ile razy państwo byli na komisji? Komisji Infrastruktury, gdzie tego typu tematy się omawia. A ile razy pan był? Pewnie wiele. I co z tego wynikło? Merytoryczny, ekspercki głos doradzający władzy to nie jest wystarczająco do tego, żeby była wola polityczna. A to, co my staramy się stworzyć, to jest presja, która sprawi, że ta wola polityczna będzie musiała się pojawić. Dlaczego ja mam płacić za coś, że ktoś siedzi na asfalcie i się przyklei do tego? No? Dlaczego mi mają życie utrudniać? Przestrzegam, aby nie dochodziło do samosądów. W tego typu przypadkach reakcja policjantów również będzie zdecydowana, aby nie dopuszczać się jakichkolwiek przejawów agresji, jeżeli chodzi o tego typu sytuacje. No właśnie, samosądy, bójki, również agresja nie jest wyjściem z tej sytuacji. Zresztą policja również przestrzega, żeby nie zaogniać się takiej sytuacji, mimo tych wielkich emocji, które towarzyszą nam w czasie szczytów komunikacyjnych rano i po południu. Korki tworzą się ogromne. Tematem zajął się Kuba Witkowski i pewnie nie jest to ostatnia akcja ostatniego pokolenia. Dlatego też trzeba przygotować się na kolejne utrudnienia. 20 minut po godzinie 5. Billie Eilish w Trójce już teraz. Birds of a Feather. W Trójce 22 minuty po godzinie 5. Teraz zajmiemy się tematem długości życia. Z badań opublikowanych w czasopiśmie naukowym Lancet wynika, że długość życia znacznie wzrosła. W ostatnich dwóch dekadach najdłużej żyją Azjaci, a tematem zajął się Jacek Frenzel. Na świecie jest kilka terenów, na których ludzie żyją najdłużej. To tak zwane blue zones, czyli niebieskie strefy. Przykładem takiego obszaru jest grecka Ikaria, japońska Okinawa, Sardynia czy Loma Linda w Kalifornii. Doktor Aleksandra Karykowska, Zakład Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Są to miejsca, w których ludzie żyją wyjątkowo długo, charakteryzują się dużo lepszym zdrowiem również. Przez wiele lat uważano, że ta długowieczność wynika ze specyfiki diety na tych obszarach, czyli przede wszystkim duża zawartość błonnika, głównie warzywa, owoce, owoce morza, również ryby, mało przetworzonych produktów, czyli takie proste jedzenie. Natomiast okazuje się, że nie tylko sama jakość tego jedzenia, ale również forma spożywania tego jedzenia, czyli też nie przejadanie się i spożywanie tych posiłków w gronie najbliższych osób, czyli traktowanie tego jedzenia jako takiej czynności społecznej, a nie aktu fizjologicznego, który musi być spełniony. Dieta absolutnie sprzyja długowieczności. Agnieszka Haszczyńska, dietetyczka RB. To dieta pomaga zmniejszyć ryzyko chorób przewlekłych, takich jak choroby serca, cukrzyca typu drugiego czy nowotwory. A skoro dieta to natura i z takim podejściem mamy do czynienia najczęściej w Japonii i krajach azjatyckich. Dieta Azjatów jest oparta o dbanie o stan psychiczny. Tłuszczu wcale dużo nie używają, ale jednocześnie stosują bardzo dużo warzyw. I te warzywa są krótko ważone, bardzo krótko, to jest kilkanaście sekund do minuty. One są takie twardawe, chrupiące. I rzeczywiście niektórzy mówią, że tak naprawdę nasze zdrowie zaczyna się nie w jelitach, tylko w ustach. A co to by znaczyło w kontekście tej diety azjatyckiej? Po prostu jeżeli coś jest chrupiące, to trzeba gryźć. I to okazuje się, że stymuluje pracę mózgu. Ale ten mózg bez zdrowego ciała nie da rady. Musimy dbać o nasze ciało. Podkreśla dr Marcin Wojtera, psychiatra wieku podeszłego i dodaje, że trzeba także dbać o psychikę. Z jednej strony możemy zacząć się uczyć języka w wieku lat 77. Możemy się spotykać z innymi ludźmi. Możemy korzystać ze zdobyczy kultury. Możemy korzystać z różnych kursów. Właśnie to pozytywne nastawienie do życia, nie martwienie się na zapas i ten slow life będzie sprawiało, że w naszym mózgu będą tworzyły się istotne zmiany, które będą wpływały nie tylko na korzyść takiego fizycznego zdrowia, ale również będą zmieniały nasze spojrzenie na świat, będą wpływały na nasz nastrój. I Japończycy dowiedli w swoich badaniach, że osoby starsze, które miały odpowiednią porcję aktywności fizycznej, czyli nie siedziały całymi dniami w domu, tylko umiarkowaną aktywność fizyczną podejmowały, miały dużo większą ilość snu głębokiego w ciągu nocy niż osoby, które tej aktywności nie podejmowały, więc te czynniki wzajemnie na siebie oddziaływały. Ich synergia i współistnienie jest kluczowym przepisem dla zachowania długiego życia i dobrego zdrowia. Dla osiągnięcia długowieczności potrzebna jest dobra dieta, aktywność fizyczna, wewnętrzny spokój, rodzina oraz przyjaciele. To tak podsumowując, ale wydaje mi się, że te rady powinniśmy sobie wziąć po pierwsze do serca oczywiście, po drugie powinny wylądować w takiej materialnej formie na naszych talerzach, a po trzecie to chyba ten materiał Jacka trzeba emitować codziennie, żebyśmy sobie o tych zasadach przypominali, no i je stosowali. Proszę chrupać jak najwięcej, to podobno pomaga przede wszystkim aktywizować mózg. No i tak przy okazji tej naszej rzeczywistości porannej, to akurat w naszym przypadku po programie pójdę zjeść dobre śniadanie. No i też tego smacznego Państwu życzę. Fighters do ostatniej nutki. Dziękujemy. A teraz skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Wchodzi w życie nowelizacja specustawy powodziowej. Wprowadza ułatwienia w udzielaniu pomocy osobom i instytucjom, które ucierpiały we wrześniowym kataklizmie. Precyzuje kwestię wypłat zasiłków dla powodzian. Zgodnie z nowelizacją pierwsze wsparcie w wysokości 8 tysięcy złotych i zasiłki na remonty i odbudowę domów w wysokości 100 i 200 tysięcy to bezzwrotna pomoc niezależnie od dochodu i sytuacji majątkowej. Nowe przepisy podnoszą też do 200 tysięcy złotych maksymalną wysokość pożyczki dla przedsiębiorców na usuwanie skutków powodzi. Uwaga na leki na receptę sprzedawane przez internet. 96% z nich jest podrobionych, ostrzega główny inspektor farmaceutyczny Łukasz Pietrzak. My jako główny inspektorat farmaceutyczny oczywiście w miarę możliwości monitorujemy sieć i udaje nam się z sukcesem zamykać takie nielegalne składowiska leków. Pacjenci nie do końca jeszcze mają tą świadomość, że tego typu działanie, tego typu nabywanie leków jest naprawdę igraniem ze śmiercią. A sprzedawanie leków na receptę przez internet jest nielegalne. Pianoforte w reżyserii Jakuba Piątka uhonorowany w Nowym Jorku Międzynarodową Nagrodą Emmy. Rywalami polskiego filmu dokumentalnego były brytyjski Robbie Williams, argentyński Virgilio oraz japoński Huayam Life. Wyróżnienia przyznaje Międzynarodowa Akademia Sztuki Telewizyjnej i Nauki za produkcje zrealizowane poza Stanami Zjednoczonymi. Pełny serwis Trójki o 6. No to jeszcze szybko o pogodzie. We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu na zachodzie większe przejaśnienia lub rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu przemieszczające się z zachodu na wschód. To także nas dzisiaj czeka. Wysoko w Karpatach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem, a także śnieg. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tutaj 5 stopni. Najcieplej na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Termometry powinny pokazać się powyżej 10 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie rosnąć. Coś mi świta. 32 minuty po godzinie 5. Wspólnie w ramach tej audycji rozpoczynamy nowy dzień, kolejny dzień, 26 dzień listopada, to jest wtorek. Oprócz informacji także muzyka, bas growki, dziewczyna z Seattle to utwór, który teraz będzie nam towarzyszył przez najbliższe minuty i proszę zwrócić uwagę i na bas growki, i na dziewczynę z Seattle. robię RWTS. Za 23 minuty godzina 6. Co dzisiaj wydarzy się, między innymi w krajowej polityce. Dzisiaj o godzinie 12 rząd zbierze się na posiedzeniu, na którym ministrowie zajmą się projektem nowelizacji tzw. ustawy sankcyjnej z 2022 roku. Zmiany będą dotyczyć wprowadzenia do polskiego prawa unijnych przepisów dotyczących kolejnych sankcji w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Ministrowie zajmą się również przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości projektem nowelizacji kodeksu karnego, który poszerza kryteria odnoszące się do tak zwanych przestępstw z nienawiści o kryterium niepełnosprawności, wieku, płci, także orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Obecnie przepisy wymieniają jako przesłanki takiej nienawiści ze strony sprawcy przynależność narodową, etniczną, rasową, polityczną, wyznaniową, a także bezwyznaniowość osoby poszkodowanej. Dzisiaj też w Warszawie rozmawiać będą szefowie MSZ Polski i Ukrainy. Rzecznik MSZ Paweł Wroński powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że najpierw politycy zabiorą głos na konferencji prasowej, a potem przystąpią do rozmów, ale też jeżeli wspominamy już o Polskiej Agencji Prasowej, to przypominamy, że dziś poznamy zwycięzców Nagrody PAP imienia Ryszarda Kapuścińskiego w 4 kategoriach: tekst, audio, wideo i fotografia. Gala finałowa 6 edycji odbędzie się o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia w Warszawie. Teraz za 22 minuty, godzina 6, Mountains at My Gates. To jest kolejne nagranie, które nam będzie towarzyszyć w tej rozgrzewce porannej. I Falls, to przed nami. I see a fire. Falls, Mountain at My Gates już za nami oczywiście. Coś mi świta w trójce. Jeżeli zastanawiamy się, w co inwestować, no to z przekąsem moglibyśmy odpowiedzieć, że w masło i właściwie nie kursy walut, a kursy cen masła powinniśmy podawać. Nie tylko w Polsce, również w Czechach. Przed świętami gwałtownie rośnie cena masła. W porównaniu z zeszłym rokiem jest droższe o 40%. W sytuacji zaczął się przyglądać Urząd Antymonopolowy, ale efekty działań przedstawi dopiero wiosną, gdy kupowane właśnie przez Czechów masło będzie już dawno zjedzone. Ile kosztuje masło w Czechach i dlaczego tak drogo, to sprawdzał praski korespondent Polskiego Radia Wojciech Stobba. Wybrałem się do najbliższego supermarketu. Nie jest to centrum miasta, więc ceny powinny tu być w miarę reprezentatywne. Przy lodówce z masłem tłoku nie ma, więc możemy spokojnie zobaczyć, jak tutaj wyglądają ceny. 65 koron za 250-gramową kostkę, więc to jest kostka większa niż taka, którą sprzedaje się w Polsce, gdzie jest to zwykle 200 gramów. To jest masło wyprodukowane akurat w Niemczech. Tuż obok masło za 75 koron, to będzie w przeliczeniu ponad 12 zł. I to jest masło wyprodukowane już w Czechach. W Loni to szło takie na chorób. W zeszłym roku ceny też rosły. My kupiliśmy już masło w promocji, mamy je w zamrażarce. Ale jak ktoś potrzebuje, to przecież i tak kupi, niezależnie od ceny. Wiesz, to potrzebuje, to tak to kupi. Powiedziała mi pani Ewa, którą spotkałem, sprawdzając ceny masła w sklepie. Rozmrażanie zapasów to jeden ze sposobów, aby nie wydać kroci na masło, choć skorzystają z niego tylko przezorni. Ci, którzy zaspali i nie zaopatrzyli się w czasach maślanej bessy, mogą jeszcze pojechać do Polski, gdzie kurs masła jest wciąż niższy. Podpowiadają to zresztą czeskie media, a wiele osób tych rad zdaje się słuchać. No dobrze, ale dlaczego w Czechach czy na sąsiedniej Słowacji, gdzie krążą memy z kostkami masła zabezpieczonymi klipsami antykradzieżowymi, jest tak drogo? Kto za to odpowiada? Kto ma masło na głowie, jak powiedzieliby Czesi, szukając winnego? Takich pytań w tym roku lepiej unikać przy świątecznym stole, bo w odpowiedzi trudno odciąć się od polityki. Premier Petr Fiala przypisał winę oligopolowi, czterem dużym graczom, którzy dzielą się rynkiem. Nie zapomniał przy tym wspomnieć o zakładach mleczarskich, należących do jego głównego konkurenta politycznego, byłego szefa rządu Andreja Babisza. Babisz odpowiedział Fiali, że ten jest klaunem i nie ma pojęcia o produkcji masła. Ekonomiści przyznali mu rację, choć w bardziej kulturalny sposób. Czeski rynek nie jest samotną wyspą, stanowi część unijnej gospodarki, która przechodzi turbulencje i w innych krajach Europy Środkowej dochodzi do podobnego wzrostu cen masła. Zauważyli eksperci. Wśród przyczyn wymienili rosnące koszty producentów i wyższe ceny mleka w skupach. Nie bez winy mogą być sieci handlowe, które wykorzystują wyższy popyt na masło przed świętami i podnoszą marże. Ale za drogie masło mogą odpowiadać też niczego nieświadome czeskie krowy. Dają one mleko o niskiej zawartości tłuszczu, przez co potrzeba go więcej do produkcji każdego kilograma masła. Kvůli mléku každý den mě lidé ždímají, ale z moich produktů mi ani košnout nedají. Maślany kryzys, nie pierwszy i nie ostatni w historii Czech, po świętach zapewne rozwiąże się sam. Ekonomiści przewidują, że sklepy zaczną wyprzedawać masło, a jego cena spadnie do standardowego poziomu 50 koron. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Jak tak dalej pójdzie, to pozostanie nam robić maślane oczy, patrząc na kostkę masła przez witrynę i wspominając stare, dobre czasy. W Polsce około 10 zł, ale oczywiście w zależności od rodzaju zdarzają się również droższe i wyższe ceny, ale i tak to jest pocieszające, jest taniej niż w Czechach. Zobaczę świat dzisiaj z życia. W jednym mieście prawie od zaraz, w innym, aby pomóc, trzeba czekać nawet kilka godzin. We wczorajszym porannym Zapraszamy do Trójki rozmawialiśmy o oddawaniu krwi. Jako pierwszy w tej sprawie zadzwonił do nas słuchacz ze Świdnicy. Miasto niemal 60-tysięczne. Nie ma w tej chwili punktu krwiodawstwa. Przyjeżdża bus raz w tygodniu, zawsze w czwartki. I nieraz stoi się 2-3 godziny, żeby móc oddać krew. A ja akurat należę do osób, które nie biorą dnia wolnego czy 2 dni. Akcję zbiórki krwi Świdnicy koordynuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Zadzwoniłem więc do nich. Witamy w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa. Dyrekcja ani przedstawiciele z działu promocji z racji wieczornej uroczystości nie mieli czasu się wypowiedzieć. W pośpiechu jednak usłyszałem, że nikomu czwartki nie przeszkadzają. Co więcej, o czwartki mieszkańcy apelowali sami, bo chcą skorzystać z 2 dni wolnego. Tłumaczenie to jest spójne z tym prezentowanym przez inne regionalne centrum. Tematem zajął się Paweł Turski, ale to jedynie zajawka tego tematu. Zapowiedź po godzinie 6 na pewno więcej na ten temat powiemy. Robert Grzędowski dzisiaj od godziny 6 w porannym Zapraszamy do Trójki, a ta 6 już za 11 minut. Krajał krawiec skórę nad moją zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Rzeźko dzisiaj jest w Krakowie. Na razie najzimniejsze miejsce w Polsce. 2,3 poniżej zera, a najcieplej w Lęborku i Świnoujściu, tutaj 9,4. Dziękujemy za dziś. Irena Dane, Radek Nałęcz. Dobrego dnia. That's life. That's what people say.